etonda mawala vi etonda bisengo bisengo na pasi na pona bisengo ngai kona lingalisa notika na sakana mitereba ido bauta mosika bapona Zaire mboka ya lokumu nakomi na Zaire baweli likoko kini ya panganga ambiance ndenge na ndenge ayayaya kini bapona kalamu Titi matonge na sofre l'ambiance Oh, Mali Palanda Oh, Tata Nakomi na zaiba weli likoko Kini ya bangaka ambiance tenge na tenge Ayayaya kini papo na kalamu Kakiti matonge na sofa na mbiase Enda mola mbae, tuta niziki Yaka saiko, inawasha Mapu kele kuna, mapu ya mbiase Mbiase kele kuna, ya motito na motito Lelo, tongo sana matonge o Tuka suka oya lelo Tuka mbiase na shesho, tona garde face o biseko Nangaranga na visa vie suka na shike mokse oye Kamelate Mapu kele kuna, mapu ya mbiase Mbiase kele kuna ya motito na motito Lelo, kongo sana matonge o Suka suka oya lelo Mbiase na shesho, tona garde face o biseko Nangaranga na visa vie suka na shike mokse oye Amela yo Oh yeah yeah, lelo matonge tomo sa o pepe manda tuna kobola. Lelo matonge tomo sa o teni suka tuna kobola. Lelo matonge tomo sa o tosa manda zambera baba. Lelo matonge tomo sa o tosa Lelo matonge tomo sa o suka tuna kobola. Lelo matonge tomo sa o pepe zambera baba. Lelo matonge tomo sa o papizo papizo kobo pepe. Lelo matonge tomo sa o kose na chini zambera. Lelo matonge tomo sa o kota moya papa. Lelo matonge tomo sa o popo zambera papa. Lelo matonge tomo sa o kapa zambera papa. Lelo matonge tomo sa o mayo zambera papa. Lelo matonge tomo sa o kera chini zambera papa. Lelo matonge tomo sa o kota moya papa. Lelo matonge tomo sa o pepe mama kuna kobola. Lelo matonge tomo sa o Namela lise kubel Namela yo Mali balanda mama Saka Giro Pablo Pasa, pasa, pasa. Thank you.